Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 20 maja, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Za godzinę z portu w Gdyni wypłynie Dar Młodzieży. To będzie rejs dookoła świata. Pożar w gdańskiej rafinerii opanowany, nikt nie ucierpiał. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński dziękuje polskiej ekipie po sukcesie Pawła Pawlikowskiego na festiwalu w Cannes. Odwiedzi 22 porty w kilkuset państwach świata. Trasa będzie wiodła m.in. przez Tallinn, Kopenhagę, Teneryfę, Dakar, Mauritius, Singapur, Szanghaj, Osakę, San Francisco, Acapulco, Miami i Londyn. Żaglowiec Dar Młodzieży wyruszy za godzinę w rejs dookoła świata. Jego uczestnicy uczczą setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W Gdyni jest Agnieszka Szwajgier. Co teraz dzieje się w porcie? Właśnie trwa msza święta. Jesteśmy ludźmi morza. Tak rozpoczęli swoje przemówienie członkowie załogi Daru Młodzieży. Wciąż trwa msza, więc część oficjalna zacznie się z małym opóźnieniem. Msza jest koncelebrowana przez metropolitę gdańskiego arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia, który właśnie przemawia do zgromadzonych i załogi żaglowca. Podczas liturgii zostanie poświęcona flaga od prezydenta Rzeczpospolitej i flaga rejsu niepodległości, a wśród zaproszonych gości żegnających Dar Młodzieży jest premier Mateusz Morawiecki. Oprócz szefa rządu w nabożeństwie uczestniczy m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk i prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Po mszy zaplanowano przemówienia premiera Morawieckiego, ministra Grubarczyka oraz rektora Akademii Morskiej w Gdyni, profesora Janusza Zarembskiego. Szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska odczyta list od prezydenta Andrzeja Dudy. Przed wypłynięciem Daru Młodzieży w południe kapitan Ireneusz Lewandowski złoży szefowi rządu i rektorowi uczelni meldunek o gotowości wypłynięcia żaglowca w rejs niepodległości. Będzie to ostatni akcent uroczystości. Dar Młodzieży z misją uczczenia stulecia niepodległej Polski zawita do 22 portów w 18 krajach. Ze skweru Kościuszki tuż obok Daru Młodzieży relacjonowała Agnieszka Szwajgier. Pożar w gdańskiej rafinerii opanowany, informuje dyżurny Centrum Kryzysowego Wojewody Pomorskiego. Ogień nie wybuchł około godziny 8 w południowej części rafinerii należącej do grupy Lotos w pompowni, która tłoczyła paliwo. Na miejscu pracowało 10 ekip Państwowej Straży Pożarnej, a także 6 jednostek wewnętrznej straży grupy Lotos. Przyczyną pożaru była najprawdopodobniej zatarta pompa. Dziękuję całemu polskiemu zespołowi obecnemu w Cannes za godne reprezentowanie polskiej kinematografii, mówił wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Wczoraj w czasie uroczystości rozdania nagród na festiwalu filmowym w Cannes Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię za dramat Zimna wojna. Jego najnowszy obraz znalazł się też w konkursie głównym i walczył o najważniejszą nagrodę festiwalu Złotą Palmę. Laureatowi pogratulował wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, który podkreślił, że gratulacje należą się wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła. Cieszy mnie to tym bardziej, że Polski Instytut Sztuki Filmowej nie tylko współfinansował zagraniczną promocję filmu, co ważniejsze, wsparł Zimną wojnę Pawła Pawlikowskiego kwotą 7 milionów złotych, z czego milion został przekazany w finalnym momencie w marcu tego roku, napisał szef resortu kultury. Producent filmu Piotr Dzięcioł z firmy Opus Film mówi, że spodziewał się nagrody. W czasie gali towarzyszyły mu ogromne emocje. To jest taki moment, tyle wrażeń, że po prostu kończy się na tym, że się przytulamy, ściskamy, gratulujemy sobie i się cieszymy. Czas na takie rozmowy będzie troszeczkę później, jak ochłoniemy. Polska premiera Zimnej wojny 8 czerwca. Przypomnijmy, że firma Opus Film była również producentem innego obrazu Pawła Pawlikowskiego, nagrodzonej Oscarem w 2015 roku Idy. Rosyjska Agencja Ruchu Lotniczego ograniczy loty statków powietrznych nad miastami gospodarzami mundialu. Według rosyjskich ekspertów lokalne firmy i aerokluby stracą na tym około 4 miliardów rubli. Rosawiacja uziemi większość prywatnych samolotów, balonów i wszelkiego rodzaju lotni. Ograniczenia nie dotyczą ruchu samolotów pasażerskich wykonujących regularne rejsy. Jak tłumaczą urzędnicy, chodzi o względy bezpieczeństwa. Podobne ograniczenia zapowiedziano już wcześniej w ruchu kolejowym i drogowym. Do miast gospodarzy mundialu nie wjadą pociągi i samochody z niebezpiecznymi ładunkami, takimi jak paliwa czy inne substancje chemiczne. Transport niebezpiecznych ładunków zostanie ograniczony także na trasach łączących miasta, w których będą się odbywały mecze piłkarskich mistrzostw świata. Stacjom paliw, elektrowniom i innym przedsiębiorstwom, które wykorzystują tego typu substancje, rekomendowano, aby wcześniej uzupełniły zapasy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

soldiers have come home to this. The clock runs out. The week is late. A deadly strike. The threat is real. Of the enemy, your terminal lack of vision, blinded eyes see no light, a chronic lack of perspective, their cancer now eats us alive, a fatal shot, a lust for blood, the final act, the threat is real. Threat is real. Zagrożenie jest prawdziwe. No jest zagrożenie. Przecież słychać było. Dave Mustaine i jego orkiestra Megadeth z płyty Dystopia. Mówiłem, że będzie głośniej i żywiej. No i jest. Co zresztą ma odbicie od razu w korespondencji. Miłośnicy tego typu grania już się ocknęli, a nawet ich koty również, jak dostałem informację. No dobrze, na tej dystopii, właśnie na jednym utworze dystopii nie poprzestanę. Megadeth grzeje tutaj przez całą płytę. Tak się zastanawiałem, czy tytułowy dać, czy inny. No ale fani i tak to wszystko znają na pamięć. Poza tym zwykle jest tak, że tytułowy najczęściej pojawia się na antenie, więc zrobiłem zmianę. I teraz usłyszymy... No, też taki tytuł bym powiedział niebezpieczny, ale pogoda jest taka, że łagodzi te zagrożenia. Poisonous Shadows, trujące cienie Megadeth. just endless nights. Nobody's there, nobody cares when you cry. Is it my face you see? Do I haunt you in your sleep? Are your hands and knees when you crawl through your nightmares? When there's no more grace, does your heart start to race? Come out everywhere in the dark, poisonous shadows. How many secrets do you keep inside? How many sins do you have to hide? The haunting masses that blacken the sun. You'll pay for everything you've done, one by one. Is it my face you see? Do I haunt you in your sleep? Are your hands and knees when you crawl nightmares? When there's no more grace, does your heart start to race? Crawling everywhere in the dark, poisonous shadows. Does your heart start to race? Crawling everywhere in the dark, poisonous shadows. Is it my face you see? Do I haunt you in your sleep? Are your hands and knees when you crawl through your nightmares? When there's no more grace, does your heart start? Megadeth, Poisonous Shadows. Czasem mam wrażenie, że to drzewo za oknem, które tu mamy, słucha tej muzyki, bo tak jakoś porusza liśćmi i gałązkami tak w rytm tego, co gra. Ale to chyba niemożliwe, żeby drzewo słuchało Megadeth. Ja wiem. Chociaż kto wie. O, teraz przestało trochę. A może mi się robi to, co w tytule tej piosenki za chwilę. I'm slowly losing my mind. Pomaleńku odchodzę od zmysłów. wreck. I'm slowly going insane. Every time I hear your name, can't you see just what you're doing to me? Zabrzmiało to trochę retro, no bo to jest takie granie retro, ale płyta nowiutka. Zresztą to artysta znany pewnie stałym słuchaczom Piosenek Bez Granic, Berence Whitfield i jego grupa The Savages, czyli Dzikusy. No i ta płyta przynosi wiele dynamicznych, niedługich utworów, które myślę są wymyślone między innymi po to, żeby poprawiać słuchaczom nastrój. Mam dla Państwa jeszcze sztuk dwie z tego właśnie albumu. Najpierw Tingling, a potem I'll Be Home Someday. To taka obietnica, którą każdy sobie lubi powtarzać, jeśli jest daleko od swojego ogniska domowego. Któregoś dnia będę z powrotem w domu. Berence Whitfield and the Savages. It's not real. Baroness Whitfield obiecywał, że któregoś dnia wróci do domu. I to koniec mojej części w tej audycji. Jan Chojnacki już w blokach startowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy to nie będzie najstarsze nagranie w dzisiejszej audycji, bo mogłem coś pominąć. Rok 1961. To wygląda na to, że tak. Tak. I to będzie You Better Move On, znane chyba bardziej nam przynajmniej tutaj w tej części Europy z wykonania Stonesów z płyty December's Children. I to był wtedy 65 rok, ale to będzie oryginał, czyli wersja kompozytorska albo jak ktoś woli, Arthur Alexander. Postać niezwykła dosyć, bo taka kojarząca w sobie wydawałoby się odmienne gatunki muzyczne amerykańskie, czyli soul z country. Tak przynajmniej jest oceniany z perspektywy historii. No dobrze, no ale to posłuchajmy, jak to You Better Move On brzmi, jak mówię, o ile 61, czyli 40, ponad pół wieku temu. You asked me to give up the hand of a girl I love. You tell me I'm not the man she's worthy of. But who are you to tell her who to love? That's up to her. Yes, and the Lord above. You better move on. Well, I know you can buy her fancy clothes and diamond rings, but I believe she's happy with me without those things. Still, you beg me to set her free, but my friend, that will never be. Better move on. I can't blame you for loving her, but can't you understand, man, she's my girl. Now I'm getting mighty mad. You asked me to give up the only love I've ever had. Maybe I would, oh, but I love her so. Never gonna let her go. You better move on. You better move on. You better move on. You better move on. You better move on. You better move on. You better move on. You better move on. Arthur Alexander skomponował tę pieśń You Better Move On. Chyba jeszcze słynniejsza u nas była Anna, prawda? To Beatlesi śpiewali. To Beatlesi śpiewali. No i dlaczego ja o nim dzisiaj? Ano dlatego, że gmeram w tej sieci i patrzę, a tu nowa płyta Arthura Alexandra jest. Się zdziwiłem, bo on w 93 roku już odszedł z tego świata, więc sobie pomyślałem, pewnie jakieś outtake'i tam, czy tam z jakiejś zakurzonej półce coś znaleziono. No więc włączyłem tę sieć tak, żeby ona do mnie dotarła dźwiękiem. No i Patrzę, a tu na tej płycie jest Bring It On Home To Me. Myślę sobie, ho, ho, no to nie własną piosenkę, tylko sama Kuka będzie wykonywał. No posłuchajmy, jak to brzmi. Dobra, to jak to jest skończy? Aleksander nową płytę nagrał? Czy to są outtake'i, czy co to jest? To ani jedno, ani drugie, bo to w ogóle nie jest ten Artur Aleksander. A, no proszę. Co zresztą można było wysłyszeć, że tak powiem, no, że to wszystko brzmi dosyć współcześnie, że ten głos nie ma nic wspólnego z głosem tego Artura, który wyśpiewał You Better Move On. No więc zacząłem grzebać znowu w tej sieci i tam mi wyszło, że ten Artur Aleksander, to on kiedyś w Sorrows występował. Pamiętasz Sorrows? No ale oczywiście, że tak. Tak. No to sobie myślę, a przypomnę sobie, jak to brzmiało, czy ten głos jest podobny do tego współczesnego. No i wyciągnąłem ze starej półeczki Take a Heart, które brzmi tak. But you take a heart, then you break a heart. But before you do, you make it full for you. Then you give it back. You shouldn't do that. You see me walk that floor, just thinking of you. You see me walk that floor, baby, right out of my shoes. Somebody help me, please. Tell me what to do. Just send an SOS. You're my heart in distress. Won't somebody please take her place? Will I find her there? Searching everywhere. Take a heart, then you break a heart. But before you do, you make it full for you. Then you give it back. Oh, you shouldn't do that. See me walk that floor, just a thinking of you. You see me walk that front, baby, right out of my shoes. Somebody help me, please. Tell me what to do. Send me an SOS. You know my heart's in distress. Won't somebody please take her place? Will I find her there? Musieli to wyciszać wtedy, niesłusznie, prawda? Ale wspomnień od razu. No i numer świetny, rok 1965. No i zacząłem też sobie grzebać w pamięci i w różnych encyklopedycznych wydawnictwach, gdzie ten Arthur Alexander w tych The Sorrows mógł się znaleźć. No i nie ma go. No i wtedy widzę, głupi Janiuś, głupi, myślę sobie, jesteś, bo to nie są The Sorrows, tylko Sorrows. A Sorrows to jest, oczywiście wiesz o tym, Wojtku, no, to jest jedna z takich nowojorskich, oni się nazywali Power Pop z drugiej połowy lat 60. No, każde dziecko wie, tak, które się wtedy urodziło. No więc zacząłem latać po tych moich półkach. No nie mam niestety żadnego nagrania Sorrows. No chyba żartujesz. No nie, bo to jest power pop, a ja w power popie jestem słaby. Daj, niesilny spokój, jestem. Janek, nie silny jestem. No więc znowu do tego internetu wróciłem i wyciągnąłem nagranie Bad Times, Good Times grupy Sorrows z nadzieją, że może wreszcie tam będzie Arthur Alexander. Let me tell you pretty ways, it's not true. Bad Times, Good Times, grupa Sorrows, rok 1970. No jak tam pogrzebałem głębiej, się okazuje, wszystko się zgadza. Jest Arthur Alexander, on jest, że tak powiem, takim spiritus movens tych Sorrows, i on śpiewa, i gra na gitarze, i komponuje. No i tak po niteczce do kłębuszka doszedłem do tego, że Arthur Alexander urodził się w Warszawie, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych na początku lat 60., czy wręcz na przełomie 50. i 60. i tam szybciutko w tym Nowym Jorku jakoś potrafił się skojarzyć z miejscowym ruchem muzycznym, no i stał się dosyć znaczącą postacią nowojorskiego życia właśnie takiego popowo rockabilowego, że tak powiem, a z czasem także został producentem płyty znanego nam przecież doskonale Tim Odelforda, takiego dziwolonga i prawdziwka bluesowego. Ale on wyjechał w wieku dziecięcym? Czy... Więc tutaj mam pewien problem i będę musiał zapytać o to Wojtka Pilichowskiego, który gra na płycie Arthura Alexandra, tej tegorocznej płycie zatytułowanej One Bar Left. No a skoro już przy Wojtku jesteśmy, to posłuchajmy, jak on ze swoim zespołem Superstition wykonuje. Yo, what's up, y'all? This is Reggie Worthy coming at you. And we're gonna be doing a little bit of Superstition from Stevie. There is superstitions writing on the wall. There is superstitions, the ladder's about to fall. A 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck, the good things in the past. When you believe in things that you don't understand, when you suffer, superstition ain't the way. Yeah.